เรื่องของโค้งผีสิงหรือว่าโค้งผีหลอกเนี่ยคนที่เล่าให้ฟังในชื่อคุณประธานคุณประธานบอกว่าได้รับการขอร้องแกมบังคับจากนายสมชาติเพื่อนของแกเองให้ขับรถไปเป็นเพื่อนที่บ้านของเขาในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะไปร่วมงานแต่งงานของญาติคนหนึ่งแกเองก็ไม่เคยเต็มใจเท่าไหร่นักอ่ะเพราะว่าอยากจะพักผ่อนอยู่กับบ้านในวันหยุดมากกว่าแต่ก็ขัดไม่ได้เนื่องด้วยแกแอบไปชอบน้องสาวของสมชาติอยู่เหมือนกันดูมันสมชาติเองก็รู้ก็เลยใช้จุดอ่อนนี้มาบีบให้คุณประธานต้องขับรถพาเขาไปบ้านจนได้ที่น่าเสียดายก็คือน้องสาวแสนสวยของเขาติดธุระไปด้วยไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณประธานไม่อยากไปแต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทำคะแนนกับว่าที่พี่แฟนแล้วก็ญาติญาติคุณประธานกับสมชาติทำงานอยู่ที่เดียวกันในกรุงเทพก็นัดหมายกันว่าจะลางานครึ่งวันในช่วงบ่ายของวันศุกร์เพราะว่าสมชาติเนี่ยไม่อยากจะกลับถึงบ้านมืดค่ำคุณประธานเองก็เห็นด้วยการขับรถเวลามืดค่ำบนถนนในต่างจังหวัดที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางเนี่ยนับว่าเสี่ยงอันตรายอยู่มากแต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้เพราะว่าวันที่ออกเดินทางบังเอิญมีงานด่วนเข้ามาทั้งสองคนไม่อาจจะทิ้งงานได้กว่าจะสะสางเสร็จก็เกือบ6 โมงเย็นหลังจากหาข้าวปลาอาหารแถวๆที่ทำงานกินจนอิ่มหนำดีแล้วก็ออกเดินทางกันคุณประธานขับรถปิกอัพคู่ชีพไปตามถนนมุ่งสู่นครสวรรค์ก็พูดคุยกันตลอดทางตั้งแต่เรื่องงานเรื่องนินทาเจ้านายเรื่องหนังเรื่องละครไปจนถึงเรื่องการเมืองก็มีเรื่องคุยกันได้เรื่อยๆก็ทำให้แกรู้สึกไม่ง่วงนอนเลยตลอดเส้นทางถ้าเมื่อยล้าก็แวะพักยืดเส้นยืดสายตามปั๊มน้ำมันข้างทางเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาหากาแฟหาน้ำในมินิมาร์ทกินพอสดชื่นก็ออกเดินทางต่อก็คุยกันอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมเวลาลืมระยะทางมารู้ตัวอีกทีก็3 ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วสมชาติก็บอกว่าอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงบ้านแล้วเขาเตือนว่าระยะทางต่อจากนี้ไปให้ขับรถอย่างระมัดระวังเพราะว่าถนนมืดมากไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางอีกทั้งมีทางโค้งอยู่เป็นระยะจริงๆแล้วคุณประธานน่าจะให้สมชาติเป็นคนขับรถเพราะว่าชำนาญพื้นที่มากกว่าและก็ไม่ต้องคอยบอกทางให้คุณประธานด้วยแต่คิดดูอีกทีเราเองก็ขับปลอดภัยที่สุดนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็เพราะว่าสมชาติเพิ่งจะไปเรียนขับรถมาได้ไม่นานถนนใหญ่ก็ยังไม่เคยออกขืนให้เขาขับมีหวังได้นอนอยู่ข้างทางแน่นะแล้วนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ว่าคุณประธานถูกชวนหรือว่าบังคับให้มาสมชาติก็เตือนอยู่เป็นระยะอีกประมาณครึ่งกิโลจะถึงทางโค้งนะระวังหน่อยโค้งนี่อันตรายไม่เชื่อมือกันหรือไงวะหน้าตาเครียดเดี๋ยวเชื่อแต่ว่าระวังไว้หน่อยใครโบกรถก็อย่าจอดมีอะไรตัดหน้ารถก็อย่าตกใจรถก็ใกล้จะเข้าโค้งแสงไฟหน้ารถที่ส่องนำทางก็ปะทะเข้ากับเด็กและผู้หญิงที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางคุณประธานทำท่าจะจอดรับแต่ว่าสมชาติให้รีบขับไปแถมยังกำชับว่าห้ามจอดเด็ดขาดโดยไม่บอกเหตุผลอะไรเลยทีนี้ตอนรถกำลังเข้าโค้งมีคนอยู่ข้างทางหลายคนนั่งบ้างนอนบ้างยืนโบกรถมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กคุณประธานก็สังเกตเห็นว่าแต่ละคนในใส่เสื้อผ้าหลุดลุ่ยเปรอะเปื้อนหน้าตาดูความรู้สึกยังไงชอบคนเฮ้ยแถวนี้เขามีงานหรือยังไงวะเนี่ยทำไมคนเยอะจังเลยเฮ้ยขับเลยไปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาว่าแวะรับเขาหน่อยดีกว่านะสงสารเด็กคุณประธานบอกสมชาติเมื่อตอนเห็นผู้หญิงจูงมือเด็กเล็กโบกรถอยู่ข้างทางหลังจากพ้นโค้งมาได้นิดเดียวไม่ต้องไปรับหรอกเองไม่สังเกตหรือไงว่าผู้หญิงกับเด็กนะเป็นคนเดียวกับที่โบกรถเราก่อนจะเข้าโค้งอ่ะเฮ้ยจริงเหรอคุณประธานอุทานเสียงดังหมุนพวงมาลัยให้รถออกห่างจากข้างทางเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วเพราะเห็นแล้วว่าทั้งเด็กทั้งผู้หญิงเป็นคนเดียวกับที่ยืนโบกรถอยู่ตรงหัวโค้งนี่รถก็พ้นโค้งมาแล้วถ้าจะเป็นคนจะวิ่งมาดักหน้าได้ไวขนาดนี้เชียวเหรอเฮ้ยเองจะบอกนะว่าพวกที่อยู่ตรงโค้งน่ะเป็นผีไม่บอกก็ได้เพราะเองคงรู้อะแล้วทีนี้จะทำยังไงกันนะกับพวกที่อยู่ท้ายกระบะนั่นน่ะคุณประธานชายตาขอความเห็นจากสมชาติเสียงสมชาตินี่สั่นเนี่ยหลังจากที่เห็นกระจกหลังโอ้ยสวยแล้วมากันเต็มเลยอีกนิดเดียวจะถึงวัดแล้วทางซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปเลยหลวงลุงก็อยู่ที่นั่น คุณประธานเลี้ยวซ้ายเข้าปากทางเข้าวัดหลังรถวิ่งมาได้ประมาณ300เมตรเป็นระยะทางที่สั้นแต่ดูเหมือนจะใช้เวลานานในความรู้สึกขณะนี้คุณประธานก็มองกระจกสองหลังดูอีกครั้งเมื่อรถเข้าสู่เขตวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ต้องการบนกระบะท้ายรถอันตรธานหายไปหมดแล้วทั้งสองคนก็เกือบจะถอนหายใจออกมาพร้อมๆกันพอจอดรถข้างกุฏิหลังหนึ่งตามคำบอกของสมชาติทั้งสองคนก็รีบลงจากรถพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านก้าวเดินลงมาจากกุฏิด้วยท่าทางสำรวมคุณประธานกับสมชาติก็ยกมือไหว้พร้อมกันเออสงสัยจะโดนดีมาละสิหน้าตาท่าทางตาตื่นเชียวนี่ฮะอุ้ยขึ้นรถมาเต็มท้ายรถกระบะเลยอ่ะหลวงลุงที่แท้ก็เป็นหลวงลุงของสมชาติที่บอกว่านั่นแหละแม้ว่าจะรู้สึกโล่งอกที่เห็นพระอยู่ตรงหน้าแต่ใจก็ยังเต้นไม่เป็นจังหวะตัวยังสั่นไม่หายตอนที่อยู่บนรถในฉี่จะราดเสียให้ได้คุณประธานบอกไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตถึงว่าสิสมชาติถึงไม่อยากมาถึงบ้านตอนเวลาค่ำมืดทั้งหลวงลุงและสมชาติเล่าให้ฟังว่าที่โค้งนั้นมีอุบัติเหตุรถคว่ำรถแหกโค้งอยู่บ่อยครั้งมีคนตายอยู่ไม่ขาดวิญญาณคนตายก็เลยวนเวียนกันอยู่แถวนั้นหลวงลุงยังสงสัยว่าพวกเขาอยากจะไปเที่ยวที่อื่นบ้างก็เลยโดดขึ้นรถเรามาเออนึกว่าพาผีเที่ยวก็แล้วกันนะโยมอย่าไปคิดอะไรมากหลวงลุงบอกแถมหัวเราะเสียงลั่นเนี่ยแต่ส่วนสมชาติกับคุณประธานเนี่ยไม่หัวเราะหรอกอยากจะร้องไห้ซะด้วยซ้ำสิครับไอ้เรื่องผีในที่แปลกๆคุณพัชสอนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับแกบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อหาดพัทยาเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักอะเมื่อต้นปี44นี่มีญาติของคุณพัชสอนคนหนึ่งชื่อนีจับพลัดจับผลูไปได้สามีชาวอังกฤษที่พัทยาสามีของนีก็หุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารไทยยุโรปและบาร์เบียร์ในตึก2คูหาข้างบนจะให้พนักงานพักโดยจะหักเงิน300ต่อเดือนวันหยุดลาพักร้อนของคุณพัชสอนเมื่อปลายปี44ก็เลยเดินทางไปพักผ่อนที่พัทยาแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมนีและครอบครัวก็เจอนีตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้หลังจากพูดคุยกันแล้วนีก็จัดแจงที่พักให้ที่ร้านเพราะว่าไม่อยากให้ไปพักที่โรงแรมคนเดียวมันอันตรายตกตอนเย็นทุกคนก็กำลังยุ่งคุณพัชสอนก็เลยได้แม่บ้านวัย40ปีไปคุยแล้วก็นอนเป็นเพื่อนเกือบจะเที่ยงคืนแกกับแม่บ้านก็พลอยหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สะดุ้งตกใจตื่นเพราะมีเสียงคนเคาะให้เปิดประตู แม่บ้านขาเปิดประตูให้หน่อยแอร์โดนผีหลอกค่ะ คุณพัชสอนก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูปรากฏว่าเด็กสาวประเภท2คนนึงผลุบเข้ามาในห้องแล้วนั่งตัวสั่นงันงกจีบปากจีบคอเล่าเสียงสั่นๆว่าตอน4โมงเย็นขณะที่แอร์นั่งอยู่ที่บาร์ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมาเสนอขายของประเภทเมตตามหานิยมโดยบรรยายสรรพคุณพลางหยิบโน่นหยิบนี่ให้ดูจนแอร์ใจอ่อนยอมเช่าจิ้งจก2หางมาตัวหนึ่งในราคา199บาทก็ถามว่า แล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับไอ้จิ้งจกตัวเนี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายเวลาทำงานเนี่ยจะมีคนรักคนชอบ คนขายเขาพูดจบก็เดินจากไปจนบาร์ปิดตีหนึ่งเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันบอกว่าจะออกไปเที่ยวต่อขนหัวลุกสู้เลยใจคอเธอเริ่มไม่ดีเธอรีบเข้าห้องไหว้พระหยิบเหรียญหลวงพ่อที่นับถือจากหนองคายมาไว้ข้างๆก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อยขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับแอร์ก็ต้องสะดุ้งโยงกับเสียงหมาหอนแทรกผ่านความเงียบรับกันเป็นทอดรู้สึกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งหอนดังใกล้เข้ามาตามทางเดินข้างตึกทางประตูด้านหลังแล้วก็ดังเข้ามาในตัวตึกอยู่เรื่อยๆตอนนั้นแอร์ก็รู้สึกคล้ายๆกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้เมื่อมองเห็นหมาดำตัวเท่าลูกม้าใบหน้าเป็นผู้หญิงแก่ในตาแดงก่ำและผมเผ่ารกรุงรังเหมือนไม่ได้สระมาเป็นแรมปีมันมาหยุดยืนอยู่ที่บริเวณหน้าห้องชั้น3มันพยายามจะเข้าห้องของแอร์ให้ได้แอร์กลัวฉี่แทบราดจะคว้าเหรียญหลวงพ่อมาแนบอกภาวนาในใจหลวงพ่อช่วยลูกด้วยปู่ขาช่วยหลานด้วยอย่าให้มันเข้ามาได้นะหลานกลัวทันใดนั้นเองมันก็ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเดินวนไปวนมาเหมือนโกรธจัดที่ไม่สามารถจะเข้าห้องได้สักพักมันก็เดินหันหลังกลับลงไปพร้อมกับเสียงหอนโหยหวนก็เงียบไปพอแอมแน่ใจว่ามันไปแล้วก็เปิดประตูวิ่งลงมาหาแม่บ้านนี่แหละว่างั้น หลังจากที่เด็กที่ชื่อแอร์นี่เล่าจบแม่บ้านก็บอกให้เธอไปที่ห้องน้ำแล้วกลั้นใจใช้ขันตักน้ำราดหัวสัก9ครั้งแล้วพรุ่งนี้ให้เอาสิ่งของที่เช่ามานั้นไปทิ้งลงชักโครกเสียแล้วก็บอกด้วยว่าจำไว้นะคะอย่าได้นำสิ่งไม่ดีเข้ามาไว้กับตัวเองถ้าไม่รู้เท่าถึงการแล้วก็เดี๋ยวจะเดือดร้อนลำบากอย่างนี้แหละค่ะ นายพ่วงกับนายพันเป็นพี่น้องกันมีถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีครับทั้งสองคนนี่ประกอบอาชีพทอดแหหาปลาก็เอามาขายพอเลี้ยงชีวิตไปไม่เดือดร้อนนายพ่วงซึ่งเป็นพี่เนี่ยนิสัยหนักไปทางนักเลงนักบูสนใจฝักใฝ่เรื่องอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มเต็มตัวก็ลุยมาเหลือเกินเรื่องตีรันฟันแทงเกิดมีคราวไหนในพ่วงไม่เคยหนีใครเคยถูกฟันถูกแทงมาหลายหนแต่ว่าไม่เคยเสียเลือดเพราะหนังเหนียวจริงๆส่วนในพันน้องชายนี่เป็นคนรักสงบไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครถ้าเกิดเรื่องตีกันเมื่อไหร่ในพันจะรีบหนีไปไกลลิบเยอะเรียกว่าไม่ยอมสู้คนไม่ยอมสู้ใครใครจะว่าขี้ขลาดตาขาวยังไงก็เฉยซะเพราะว่าเห็นว่าไอ้การทะเลาะวิวาทเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรรังแต่จะหาภัยมาใส่ตัวโดยใช่เหตุทีนี้ทั้งสองพี่น้องนี่ก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยการหาปลามานานตอนนั้นได้ข่าวจากชาวเรือว่าทางแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยปลาชุมสองพี่น้องก็เลยชวนกันล่องเรือไปหาปลาที่นั่นแจวเรือจากเมืองนนท์ไปตั้งแต่ย่ำค่ำไปแล้วก็ออกแม่น้ำนครชัยศรีก็สว่างพอดีจากนั้นก็ลอยเรือทอดแหหาปลามาเรื่อยๆโดยในพ่วงพี่ชายเป็นคนทอดแหในพันเป็นคนแจวท้ายพอล่วงเข้ายามสายก็ได้ปลามาพอสมควรแล้วสองพี่น้องก็เหหัวเรือเข้าเทียบตะลิ่งข้างๆแพไม้ไผ่เลยจากตะลิ่งขึ้นไปก็เป็นโรงหีบอ้อยซึ่งมีคนจีนเป็นเจ้าของในพ่วงก็เอาหลักปักลงไปแล้วก็ผูกเรือติดกับหลักก็ถอดแจวออกมาวางไว้บนแพส่วนในพันผู้น้องก็เตรียมติดไฟหุงข้าวทางท้ายเรือตอนนั้นที่หน้าโรงหีบอ้อยนะมีคนงานเกือบ20คนกำลังตั้งวงกินเหล้ากันส่งเสียงเอะอะเฮฮาเพราะกำลังเมาได้ที่กันทุกคนก็มีคนงานที่เป็นลูกจีนคนหนึ่งเดินโซเซลงมาที่แพคงจะมาปล่อยทุกข์อ่ะพอมันเห็นมีเรือจอดอยู่ตรงนั้นมันก็ทำท่าทางไม่พอใจเพราะว่าจะทำให้มันถอยปล่อยทุกข์ไม่สะดวกท่าไหนไม่รู้มันคว้าไอ้แก้วเนี่ยที่วางเอาไว้เนี่ยถือติดมือขึ้นไปด้วยเจ้าพ่วงมันก็เห็นนะตอนนั้นแต่ว่ามันกำลังกินข้าวอยู่ก็พยายามสงบอกสะกดใจไว้พอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้จะออกเรือจะพ่วงก็ตะโกนบอกว่าใครที่เอาแจวขึ้นไปตะกี้เนี่ยให้เอาลงมาคืนเสียฝ่ายพวกขี้เมาพวกนั้นก็ตะโกนท้าทายต่างๆนานาร้องท้ากันไปท้ากันมาอยู่พักหนึ่งจะพ่วงก็เหลืออดก็ถอดหลักแจวตัวเองที่ในเรือเนี่ยคว้าถือติดมือขึ้นไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าใส่พวกที่กำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่นี้ทีนี้ก็โกลาหลโอลมานกันแล้วครับงานโรงหีบอ้อยทั้งจีนทั้งไทยก็กรูกันเข้ามารุมสามัคคีตีในพ่วงคนเดียวตอนนั้นก็ปักหลักสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันคนงานเหล่านั้นก็มีทั้งมีดทั้งไม้รุมกระหน่ำในพ่วงพักเดียวในพ่วงก็สลบสิ้นสติแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยส่วนนายพันพอเห็นพี่ชายหมอบฟุบอยู่กลางวงล้อมแทนที่จะเข้าไปช่วยกลับถอยเรือหนีออกไปจากตรงนั้นหนีพลางตะโกนพลางให้คนช่วยเสียงขมไปหมดแต่ว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกมาช่วยฮะจนเรือลอยไปพ้นคุ้งน้ำฝ่ายโรงงานคนงานโรงหีบอ้อยคนนึกว่านายพ่วงตายแล้วก็ลากร่างไร้สติไปทิ้งไว้ในป่าหลังโรงหีบอ้อยแล้วก็พากันแยกย้ายหนีไปหมดเวลาผ่านไปจนใกล้สว่างคืนนั้นปรากฏว่านายพ่วงฟื้นจากสลบเจ็บปวดรั่วร้าวไปทั้งตัวพ พราะถูกรุมตีรุมฟันจนนับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าหนังจะเหนียวเพราะอยู่ยงคงกระพันแต่ว่าอวัยวะภายในก็บอบช้ำสาหัสนายพ่วงก็ได้แต่กัดฟันเดินลัดเลาะเรียบไปตามชายตะลิ่งเวลานั้นฟ้าสว่างแล้วก็สอบถามชาวบ้านมาเรื่อยว่าพบเห็นน้องชายบ้างหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกให้ทราบว่าในพันน้องชายไปผูกเรือพักอยู่ที่แพแห่งหนึ่งในพ่วงก็ตามไปพบน้องชายในพันน้องชายดีใจเป็นที่สุดให้พี่ชายขึ้นมานอนตรงหัวเรือแล้วตัวเองก็ใช้พายซึ่งเหลืออยู่เล่มเดียวพายเรือมุ่งหน้ากลับนนทบุรีในพ่วงนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมาตลอดทางพลางก็กล่าวคำอาฆาตเกียจแค้นบอกว่าขอให้กูหายก่อนเถอะกูจะกลับมาเอาชีวิตพวกมึงให้ตายทุกคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าในพ่วงไม่มีโอกาสกลับมาแก้แค้นตามที่ลั่นวาจาไว้เพราะว่าล่องเรือมาได้ไม่นานพ่วงก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็สิ้นใจตายอยู่ในเรือนั่นเองพอดีเรือมาถึงวัดตะบุญวัดตะบุญนี่อยู่ในคลองขุดวัดชัยพฤกษ์ในพันก็เลยจอดเรือที่หน้าวัดเดินร้องไห้ไปหาเจ้าอาวาสขอฝังศพพี่ชายเอาไว้ก่อนภายหลังจึงจะพาญาติพี่น้องมาขุดศพขึ้นมาเผาตามประเพณีเจ้าอาวาสรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อนุญาตให้ฝังศพได้ในพันก็จ้างสัปเหร่อหามศพขึ้นไปฝังไว้ที่โคนต้นมะยมใหญ่ข้างป่าช้าวัดตะบุญจากนั้นก็ล่องเรือกลับบ้านวัดตะบุญนี่อยู่ทางฝั่งใต้ของคลองส่วนวัดชัยพฤกษ์อยู่ทางฝั่งเหนือตรงกันข้ามด้านหน้าวัดชัยพฤกษ์ก็มีร้านขายเหล้าขายหมี่อยู่ร้านหนึ่งคนฝั่งวัดตะบุญถ้าจะกินเหล้ากินหมี่ก็ต้องข้ามสะพานไปนับตั้งแต่ศพของพ่วงถูกฝังไว้ที่วัดตะบุญชาวบ้านซึ่งอยู่เป็นปกติสุขมานานต่างก็พากันอกสั่นขวัญผวาโดยทั่วหน้าเพราะว่าในยามค่ำคืนอันสงัดเงียบผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้วัดก็มักจะได้ยินเสียงครวญครางดังโหยหวนมาจากเขตป่าช้าแทบไม่เว้นคืนเสียงนั้นเย็นเยเยือกเป็นเสียงของคนที่กำลังเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสกำลังร้องร่ำด้วยความเครียดแค้นอาฆาตบางคราวที่มีคนเดินเฉียดเขตป่าช้าตอนพลบค่ำนี่ก็จะเห็นต้นมะยมใหญ่ซึ่งศพของพ่วงฝังอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหมือนกับถูกขยมจนโยกไหวดังสนั่นเล่นเอาคนเดินผ่านวิ่งหนีกันเตลิดเปิดเปิงจนเป็นที่เล่าลือกันว่าผีในพ่วงนี่ดุนักและนับตั้งแต่ผีในพ่วงแสดงเสียงหลอกหลอนและขยมกิ่งมะยมก็ทำให้สมาชิกประจำร้านหมี่ร้านเหล้าที่อยู่ฝั่งวัดตะบุญนี่หายหน้าไปเกือบหมดเนื่องจากเวลาจะเดินข้ามสะพานมาหน้าวัดชัยพฤกษ์นี่จะต้องเดินผ่านต้นมะยมต้นที่ว่าเนี่ยใครต่อใครก็ไม่ยอมเสี่ยงจับไข้หัวโกรนเพราะโดนผีหลอกที่ร้านขายหมี่ขายเหล้าแห่งนี้มีคอเหล้าขาประจำอยู่สองคนชื่อนายศรีกับนายมาทั้งสองคนนี่จะมาร่ำสุราที่ร้านแทบทุกเย็นไม่เคยขาดพอดื่มเข้าไปกลุ่มได้ที่ดีแล้วก็จะแยกย้ายเดินเซ่ๆๆกลับบ้านกันคืนหนึ่งนายศรีกับนายมาก็มาดื่มเหล้าเข้าไปจนมากมายนายมาก็เกิดท่าพนันกับนายศรีว่าถ้านายศรีเนี่ยไปหักกิ่งมะยมที่หลุมศพนายพ่วงมาได้เนี่ยจะเลี้ยงเหล้าขวดหนึ่งให้มีอีกกระทะหนึ่งอ่ะตามปกตินายศรีเป็นคนกลัวผีขนาดหนักแต่วันนั้นดื่มเข้าไปไม่ใช่น้อยเลยเกิดใจกล้าท่าไหนไม่รู้ฮึกเหิมพอเพื่อนท่าพนันเหมือนกับศพประมาทอย่างนั้นนายศรีก็รับคำท้าเดินข้ามสะพานไปยังต้นมะยมซึ่งมีศพในพ่วงฝังอยู่พอถึงต้นมะยมในสีก็แทบหายเมาด้วยความกลัวผีแต่ทิฏฐิมานะอยากจะเอาชนะเพื่อนก็ต้องทำใจกล้ากัดฟันสุดตัวลงนั่งยองๆ ยกมือไหว้ที่หลุมศพบอกกล่าวไปตามตรงว่ารับพนันกับเพื่อนมาหักกิ่งมะยมขออย่าให้ในพ่วงหลอกหลอนตัวเลยถ้าหากชนะพนันแล้วจะเอาเหล้า1ขวดกับหมี่1กระทะนี่มาแบ่งให้กินว่าอย่างนั้นบอกแล้วก็หักกิ่งมะยมมากิ่งหนึ่งโดยไม่มีเรื่องอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นคราวนี้นายศรีแกก็ยิ่งมีกำลังใจยิ่งกว่าเดิมก็เดินอกผายไหล่พึงกลับไปที่ร้านเหล้าหน้าวัดชัยพฤกษ์วางกิ่งมะยมให้นายมาดูแล้วก็บอกข้าชนะแล้วนะ เนี่ยกิ่งมะยมต้นที่อยู่ตรงหลุมศพตะพ่วงที่ข้าหักเอามาตามสัญญาเว้ยแทนที่นายมาจะยอมแพ้และปฏิบัติตามสัญญาที่ตัวตกลงกันคือซื้อเหล้าหนึ่งขวดกับหมี่หนึ่งกระทะให้กลับโวยวายหาว่านายสีไปหักกิ่งมะยมเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ต้นที่หลุมศพนายพ่วงแล้วก็โมเมไม่ยอมนะไม่ว่านายสีจะสะบัดสาบานยังไงนายมาก็ยอมเชื่อก็เป็นอันว่านายสีถูกนายมาโกงเอาซึ่งหน้าคืนนั้นนายสีก็เลยไม่มีเหล้าไม่มีหมี่ไปให้ผีนายพ่วงตามสัญญาเย็นวันรุ่งขึ้นนายสีก็ไปหาเงินที่ไหนไม่รู้ไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งหมี่กระทะหนึ่งเอาไปวางไว้ที่หลุมศพนายพ่วงเสร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฉันไม่ได้เอาเหล้ากับหมี่มาให้แกกินเพราะไอ้มามันโกงวันเนี้ยฉันหาเงินซื้อเหล้ากับหมี่มาให้แล้วตามสัญญาประเดี๋ยวถ้าแกกินอิ่มหนำสำราญแล้วนะไปหักคอไอ้มาเหอะนะมันทำให้ฉันเจ็บใจเหลือเกินนะเนี่ยหักคอมันเลยในสีขอให้ผีในพ่วงไปหักคอในมาเพื่อนเกลือพริตโมโหที่ถูกเพื่อนโกงพนันไม่ได้มีเจตนาให้ในมาถูกหักคอตายจริงจังอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมามันกลับเป็นเรื่องสยดสยองอย่างยิ่งคือเวลาใกล้สว่างคืนนั้นเองญาตินายมาไปปลุกนายมาให้ลุกขึ้นไปไถนาเพราะนายมาก็สั่งไว้ว่าเช้ามืดให้ไปปลุกญาติเรียกยังไงนายมาก็ไม่ยอมตื่นเปิดมุ้งขึ้นดูพบว่านายมานี่นอนตาปลิ้นลิ้นห้อยแล้วตายไปแล้วญาติพี่น้องก็พากันตื่นตกใจเมื่อมีการตรวจดูศพอย่างละเอียดก็พบว่านายมาตายประหลาดรอบคอมีรอยช้ำกระดูกคอหักคนอื่นไม่มีใครรู้ว่านายมาตายเพราะอะไรนอกจากนายสีเท่านั้นที่เชื่อว่าเพื่อนเกลือถูกผีในพ่วงหักคออย่างแน่นอนหลังจากศพนายมาผ่านไปก็เกิดเหตุอันน่าประหวั่นพรั่นพรึงต่อเนื่องคนงานโรงหีบอ้อยซึ่งร่วมกันทำร้ายนายพ่วงจนถึงตายเนี่ยบางคนก็ตายบางคนก็เป็นอะไรต่ออะไรไม่รู้บาดเจ็บนะมีอันเป็นไปแทบทุกคนบางคนก็หนีขวัญเสียไปเลยก็มีเสร็จแล้วความสยองก็ครอบงำพื้นที่โรงหีบอ้อยแห่งนั้นคนงานซึ่งมีส่วนร่วมทำร้ายในพ่วงนี่ตายไปหลายคนแล้วก็เสียสติไปก็หลายคนพวกที่เหลือก็หนีออกจากพื้นที่ไม่ยอมกลับมาแม้แต่เจ้าของโรงหีบอ้อยก็ถึงกับปิดกิจการเลิกทำโรงหีบต่อไปเพราะว่ากลัวผีในพ่วงเนี่ยจะตามมาฆ่าเพราะว่าเมื่อในพ่วงมีชีวิตอยู่เคยลั่นวาจาจะย้อนกลับมาฆ่าทุกคนที่ทำร้ายเขาให้ได้แม้ตายไปแล้ววิญญาณก็ยังตามมาฆ่าแล้วก็ทำร้ายคนเป็นศัตรูได้แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าแล้วก็น่ากลัวอย่างแท้จริงเรื่องนี้บิดาของคุณเชื้อสุภรสิงห์นะครับเป็นผู้เล่าให้คุณเชื้อฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับหลายปีแล้วสมัยปู่ทวดของคุณเชื้อเอง